การสวดมนต์ที่จะสวดดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการสวดมนต์ภาวนาคือการสวดมนต์ภาวนานั้นจะต้องเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญก็คือขณะที่สวดมนต์ภาวนานั้นจะต้องฟังเสียงของตัวเองทำจิตให้เกิดปีติเหมือนกับเราได้นั่งฟังธรรมะหรือนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าดีใจหนอขณะนี้เรากำลังได้ฟังธรรมะได้นั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าและก็เป็นการสาธยายธรรมแทนพระพุทธเจ้าก็คือเป็นองค์ประกอบที่ปรากฏในบุญกิริยาวัตถุ10ประการคือบุญกิริยาวัตถุข้อที่8และข้อที่9เมื่อเราทำจิตอย่างนี้ก็จะเป็นพลังที่ช่วยให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดมรรคเกิดผลดังที่จะอธิบายต่อไปพอเราสวดมนต์เสียงที่เปล่งออกมาก็เรียกว่าได้บุญกิริยาวัตถุข้อที่1เรียกว่าทานะไมคือให้ธรรมะเป็นทานพร้อมกันนั้นขณะที่สวดมนต์ก็เกิดศีลอยู่ในตัวคือขณะที่สวดมนต์เราไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงใครไม่ได้ไปยุให้ใครทะเลาะกันไม่ได้พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระวจีกรรม4ฝ่ายกุศลก็เกิดขึ้นเป็นสัมมาวาจาอีกขณะที่สวดมนต์เราไม่ได้ไปฆ่าไม่ไปทำร้ายไม่ได้ไปปล้นสะดมลักขโมยไม่ได้ไปทรยศต่อสามีภรรยาใครหรือไม่ผิดศีลข้อที่3กายกรรมฝ่ายกุศลก็เกิดขึ้นก็เป็นสัมมากัมมันตะขณะที่สวดมนต์เราไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทำให้เกิดสัมมาชีวะอันนี้เรียกว่าเกิดบุญ2ข้อคือทานไมศีลไมบุญข้อที่3การสวดมนต์เรียกว่าเป็นภาวนาไมการภาวนาก็คือเป็นองค์ประกอบของสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะคือขณะที่เราสวดมนต์นั้นจิตก็จะเป็นกุศลแบบต่อเนื่องเมื่อจิตเป็นกุศลก็แสดงว่าเรามีสติเป็นสัมมาสติเมื่อสัมมาสติเกิดขึ้นตามองค์ประกอบเรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็เรียกว่าจิตเข้าถึงสมาธิเป็นสัมมาสมาธิเมื่อสมาธิเกิดดังที่พระเจ้าตรัสว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตภิกขเวยถาพุทธังปชานาติผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงปัญญาที่แท้จริงก็จะเกิดคือเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบและสัมมาสังกัปปะดำริชอบซึ่งเป็นองค์ประกอบของภาวนามยปัญญานั่นเองเพียงบุญกิริยาวัตถุ3ทำให้เกิดบุญกิริยาวัตถุที่เรียกว่าก่อให้เกิดศีลและทำให้เกิดกุศลกรรมบถเรียกว่ากายกรรม3วจีกรรม4แล้วก็ให้เกิดมโนกรรม3คือไม่คิดโลภอยากได้ของใครไม่พยาบาทปองร้ายใครเห็นชอบตามทนองครองธรรมและทำให้เกิดมรรคทั้ง8เพียงบุญกิริยาวัตถุ3ก็ทำให้เกิดความสำเร็จอย่างนี้และยังมีบุญกิริยาวัตถุที่เหลืออีก7คือการสวดมนต์เป็นอัปปจายนะไมเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเป็นเหตุให้เจริญในอายุวรรณะสุขภละและเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่5เป็นวายาวัจไมเกี่ยวเป็นการขนขวายช่วยเหลือสัมภเวสีผู้แสวงบุญที่ต้องการจะมาร่วมบำเพ็ญบุญบารมีร่วมกันและได้บุญข้อที่6เรียกว่าเป็นปฏิทานไมบุญสำเร็จด้วยการแผ่ส่วนบุญคือการสวดมนต์ที่เราเรียกบทแผ่เมตตาคือแผ่ส่วนบุญและเป็นบุญข้อที่7ปัตตานโมทนาใหม่ก็คือมาเมื่อเราแผ่ส่วนบุญก็จะมีผู้ที่มารับบุญ ผู้มารับมีสองประเภทประเภทแรกก็คือที่เหมือนกับเราให้ทานจะมีคนขอทานมารับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานก็จะมาขอส่วนบุญและอีกประเภทหนึ่งก็คือท่านที่เป็นญาติธรรมและญาติสาโลหิตที่ท่านเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเมื่อเราสวดมนต์และอุทิศบุญไปถึงก็ทำให้ท่านร้อนที่นั่งท่านก็จะมาช่วยอนุโมทนาบุญช่วยให้เกิดความสำเร็จหรือให้หายโรคหายภัยแล้วแต่และได้บุญข้อที่8ที่ได้อธิบายมาก่อนคือเป็นธรรมสวนาใหม่เหมือนกับการนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมะจากพระองค์และได้บุญข้อที่9ธรรมเทศนาใหม่เป็นการแสดงธรรมแทนพระพุทธเจ้าและบุญข้อที่10คือทิฏฐุชุกรรมก็จะช่วยให้ได้ดวงตาเห็นธรรมตามบารมีหรือการฝึกของเราที่ได้สะสมมาดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในปัญจกะนิบาตอังคุตตรนิกายที่มีชื่อว่าวิมุตติสูตรว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี้ยช่วยให้บรรลุถึงพระอรหันต์ก็ได้ฉะนั้นด้วยบุญที่ท่านทั้งหลายได้สร้างได้สะสมมาก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บุญตามที่ได้แสดงมาและพร้อมกันนี้เมื่อท่านได้รับฟังการสวดมนต์ภาวนาขอให้ท่านได้น้อมจิตรวมพลังให้เกิดเป็นพลังถวายเป็นพระราชกุศลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระที่ทรงมีพระชนมายุย่างเข้าปีที่80ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนานเกิน120ขึ้นไปเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดจนประชาชาติทั่วโลกต่อไปในขอบุญนี้จงเป็นพลังปกป้องคุ้มครองคุณโยมอรพินสิมอารีพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมที่ทำให้เกิดเสียงสวดมนต์ขึ้นมาตลอดจนทุกท่านทุกคนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ได้ร่วมสวดมนต์ภาวนาหรือได้ร่วมรับฟังเสียงสวดมนต์ภาวนาขอให้มีส่วนได้ในบุญกิริยาวัตถุ10ประการและได้บุญกิริยาวัตถุได้มรรคได้ผลขอให้เจริญในอายุวันนะสุขะพระปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกประการเทอญสมันตานจักวาริสุอัตรางขจันตุทีวันตานสัทธัมมังมุนิราชสะสุนันตุสักมุขทังปริตานุภาวุสันทารกตุติปริตุนเมตังสเมตังพทันตาอวิคิตตจิตตาปริตังพนันตุสักเหงกามิจลูเปงคิริสิงคารันตเตนจันตลิกิวิมานีที่เป็นระทินยังคามิตรุวันนังคาหันเนงเขวัตุมมิเกเตียงภูมิมัทธาทยุจตุลุงกับพระราชายมราชาอินทุเวสวรรณราชาอริยเมตยุพุทธิสัตตาวกาตรยู อริยสาวกาจัมปุทุชนะกัญญาณาจะสัมมาทิฏฐิเยวะพุทเถปัสสนาธัมเมปัสสนาสังเฆปัสสนาพุทธิยันสังฆรวาธัมเมสังฆรวาสังเฆสังฆรวาอิตุหานตุยาวะปรัมปราอิมัตสมิงสุจักวาริสุเทวตายังมุนิวรวัจนังสาธวุมิสุนันตุธัมมสุวรรณกาลูยัมปทันตาธัมมสุวรรณกาลูยัมปทันตาธัมมสุวรรณกาลูยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวนิพานังสรณังกัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวนิพานังสรณังกัจฉามิสังฆังชีวิตังยาวนิพานังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังชีวิตังยาวนิพานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิอิติปิสุมภควะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชานจรณะสัมปันโนสุขตุลูกวิทูอนุตตรุมปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควันติเทวขันตุภควันตาธัมโมสันทิฏฐิโกกาลิโกเอปัสสิโกอุปนายิโกปัญจตังเวทิตาภูวิญญูหินติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆูวุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆูยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆูสามินจิปันติปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆูยะทิทังจันตาริปุริสายุคานิอันทะปุริสาปุคราเอนสัมภะคะวะโตสาวกสังฆูอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญเกตังลูกัสสันตินะโมเมสัมภะพุทธานังนะวะติงสาวรกนุนตังกะรุมหาวิโรเมตังกะโรมหายโสสรณังกะโรรูกายโตติปังกะโรจุตินตะรู กุณฑัญโญชนะปะโมโคมังกรูปุริสาสะโพสุมโนสุมโนติโรนเลวันตุรติวัฒโนโสปิโตกุณะสัมปโนอนุมัติเสชนุตโมปตุโมลูกัปโจตุนรโทวรสารติปตุมุตโรสัตตสารุสุเมโทวะบดิงกโรสุชาตุสัมปลูกกุมปิยันตเสนราสัมภูอันตตสิงการุณิกุธรรมตสิตโมนุโทสิตตโทอัสโมโลเกติสุจงดังวรูปุสุยวรตุปุถุวิปัสสิจานุปโมสิกิสัพพิโตสัตตเวสภูสุขตายกูกังกูสันโทตวะหูกูนากมโนรนัญชหูกัสปุญสิริสัมปโนโคตโมสังกยปุงกวะอัตวิสติสังคตาหิเมพุทธามิติกาการุณาคุณสัมปนาสัพพลูกายวิปูจินเตทัสสะปรพุทธาอุตมะอัคคปุกราเตปิสังคคุณาสุมปินติเยอัมมตังปทังเอเตพุทธาติจะมังคราโหนติสัพพทาอัตวิสติเมพุทเธโยนโรสรนังกันตัวกัมปานิสัสสานิกติงโสนคัจจติอัตวิสติพุทธปริตังเยสันตาสันตจิตตาติสรณะสรณะเอตรูกันตะเลวะภูมาภูมาจะเทวากุณะหนะขันนะปะยาวตานสัมภการังเอเตยันตุเทวาวรกนังมะเยเมรุราเชวะสันตุสันตุสะเหตุงมุนิวะระวะเจนังโสตุมะคังสมะคังสัพเพสุจังกวะเลสุยักขาเทวานจะพระมุนุยังอัมมิกตังปุญญังสัมปสัมปติสาธกังสเปตังอนุโมทิตุวันสมคาสาสเนรตาปมาทรายตาหุนตุอารคาสุวิเศษตุสาสนาสจลุสุทีมปวันตุสัพพทาสาสนำปิจลุกันจะทิวารคันตุสัพพทาสัทิงหูตุสุขีสัมเพปริวาเลอัตนูหันนิคาสุมันนาหูตุสาสเพญาติพีราชตุวจุรตุมนุสตุอมนุสตุอกีตุอุตกันตุปิสาจตุคานุกตุกันตตุนักตตุวะยันนัมปันรูกตุสัตตมตุสันติติตุสัพปริสาตุวจันตาติอาสมิกคุณหกุกระวิจิกมณิสัพพติปิอัจฉริยะสุกระมิงสัญญกระกสาตินันนาปยาตุวานานาลูกันตุนานาปันตวันตุวะอารักังกันหาตุวะปณิธานนตุปัฏฐายตถาคตสัทธัมปารมิโยวะทัสสะอุปปารมิยุนัสสะปรมัตถปารมิโยปัญจมหาปริจเกติสุนจริยาปชิมภเวยะภวกันติงหาติงปินิกมนังปทานจริยังภูติปลังเกมารวิจยังสัพพัญญุตญาณปฏิเวทังนวลูกุตรธรรมเมติสัพเพปิเมพุทธกุณเณนวจิตวะเวสาลิยาติสุปกรันตเรสุติยามรติงปริตังกลนตุอายัสมานันทเทรุวิยกรุณยจิตังบดเป็นตุวังกูติสัตสังเสสุจังกวาเลสุเทวตายัสสานัมปฏิคันหันติยันเวสาลิยัมปุเรรูคามนุสตุปิกาสัมปุตันติวิธัมปยังหิปมันตรธาเปสิปริตันตัมป นามัยหนุตรังอภิสัมโพธิงสัมพุจิตุวันตถังกตุวะปัตมังยังอเทเสสิธัมมจักังอนุตรังสัมมเทวะปวัตเตนตุลูกเกอปฏิวัติยังยะถาคาตาอุโพอันตามปฏิปติจมัจจิมาเจตุสวาลิยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังเทสิตังธัมมราเชนะสัมมาสัมพุทิกิตนังนาเมนะวิสุตังสุตังธัมมจักกัมปวัตตนังวัยยากรณปาเทนะสังคีตันตัมปนามเสยเอวเมสุตังเอกังมยังวะมหรณสิยังวิรติสิปัตเนมิกาทาเยตัตรคูมปกวาปัญจวคิเยภิกขุมันเตสิทุเวเมภิกเวอันตาปปจิเตนะนะเสวิตัพพาอยู่จะยังกาเมสุกามสุกันลิกันโยคูหินุคัมโมโปทุเจนิกูนริโยนัตสันนิตูอยู่จะยังอันตังกิลมัฏฐานโยคูทุคูนริโยนัตสันนิตูเอเตเตปิกวิภูอันเตอนุปกรรมมัจจิมาปฏิปทานตถาคตนะปิสัมมาจังคูกรณียานกรณีปสมายภิญญายาสัมพุทธายนิพพานสังวัตติกตมาจะสามภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณภิสัมพุทธาจากกุกรณีญาณกรณีปัจจมายปิญญายาสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอัญเมวะริโยทังกิโกมะคุทัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโคสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาทางกเตนภิสัมพุทธาจังกุกรณีญาณกรณีปสมัยภิญญายสัมภูรณิพานสังวัตติทั้งคู่ปนภิกเวทุกขังอริยสัจังชาติปิทุกขังจราปิทุกขังปรนัมทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาอภิเษกโยคุทุกขวิปิเยวิปิโยคุทุกขยัมปิชังนรปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังคุมปนภิกขเวทุกสมุทโยอริยสัจังญาญังตัณหาปุณโณปวิกขันธรกตตรตตระภินันทินิสัยยะทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังคุมปนภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจังโยตัสสะเยวตัณหายะเตสวรกนิโรธจักขุปนิสมุทินาริโยทังคุมปนภิกขเวทุกขนิโรธกัมมินีมฏิปทาอริยสัจังอยมีวริโยทังคิโกมัคคุสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยิทังทุกขังอริยสัจันติเมภิกขเวปุพเพนะนุสุเตสุธัมเมสุจักขุตปัญญาณังตปฏิปัญญาตวิชารอาลูกุตปาทิตังคุมพนิทังทุกขังอริยสัจังปัญญายันติเมภิกขเวปุพเพนะนุสุเตสุธัมเมสุจักขุตปาทิญาณังตปฏิปัญญาวิชารอาลูกุตปาทิตังคุมพนิทังทุกขังอริยสัจจังปัญญาตันติเมภิกขเวปุพเพนะนุสุเตสุธัมเมสุจักขุตปาทิญาณังตปฏิปัญญาวิชาโลกุตปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเม ภิกขเวปุเพนะนุสุเตสุนัมเมสุจังคุงระปาทิญาณังระปฏิปัญญาวิชาอาลูกูระปาทิตังคูมณีตังทุกขสมุทโยหริยสัจังปาตพันติเมภิกขเวปุเพนะนุสุเตสุนัมเมสุจังคุงระปาทิญาณังระปฏิปัญญาวิชาอาลูกูระปาทิตังคูมปณิธังทุกขสมุทโยริยสัจังปะเหนันติเมปิกเวมุเพนันสุเตสุธรรมเมสุจังคุงนปาติญาณังนปติปัญญาวิชานอะลุกุตปาติอิทังทุกขะนิโรธุอริยสัจันติเมภิกขเวปุเพนะนุสุเตสุธัมเมสุจังคุงนปาติญาณังนปฏิปัญญาวิชานุอาลูกุตปาติตังคูปนิดังทุกนิโรธุริยสัจจังสัจจิกันตปันติเมภิกขเวปุเพนะนุสุเตสุธัมเมสุจังคุงนปาติญาณังนปฏิปัญญาวิชานุอาลูกุตปาติตังคูปนิทังทุกขนิโรธลียสัจจังสัจจิกันตปันติเมภิกขเวปุเพนันสุเตสุธัมเมสุจังคุงนปาติญาณังนปติปัญญาวิชานรุตังคูปนิทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเพนันสุเตสุธัมเมสุจังคุงนปาติญาณังนปติปัญญาวิชานุอาลูกุตปาติยิ่งดังทุกขนิโรธกามินิปฏิปทาริยสัจันติเมภิกขเวปุเพนะนุสุเตสุธัมเมสุจังคุงนปาติญาณังระปฏิปัญญาวิชานอาลูกุตปาติตังคูมปนิทังทุกขนิโรธกามินิปฏิปทาริยสัจังภาเวตพันติเมภิกขเวปุเพนะนุสุเตสุธัมเมสุจังคุงนปาติญาณังระปฏิปัญญาวิชานอาลูกุตปาติตังคูปนิทังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาริยสัจจันติเมภิกขเวภาวิตันติเมภิกขเวปุเพนะนุสุเตสุธัมเมสุจังคุงนปาติญาณังระปฏิปัญญาวิชาลูกุตปาติยาวกีวันจะเมภิกขเวหิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเหวันติปริวัตังทวาตสังกังยถาพุทังอาสุนหูสินิวดาวังภิกขเวสเทวเกลูเกสมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปัจจายะตเทวมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะตุจะคูเมภิกขเวเมจะตุสุริยสัจเจสุเอวันนิปริวัตังหุวัตสังกรังยถาพุทธังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐหังภิกขเวติวเกโลเกสมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยามัจฉายเตมนุสายานุตรังสัมมาสัมพุทธิกสัมปัญญาเสงญาณัญจะปเมทัสสนังอุทปติอกุปาเมวิมุตติยมันติมาจันตินัตติฐานิปุณณภวะอิทัมมวุจจังภูวะอนตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุนติอิมัสมิงกัปปนวัยยะกรณสมิงปัญญมาเนอายัสมตุกุณณัญญสะวิราชังวิตมรังธรรมจักขุงอุทปาทิยังกินจิสมุทยะธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมังติปวัติเตจภควตาธรรมจักเกภูมิเทวสัตมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภารณสิยังอิสิปตเนมิกตาเยนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอปฏิวัติยังสมณีนวะบรมณีนวะเทเวนวะมาเรนวะบรมนาวะเกณจิวะลูกัสมินติภูมินังเฮวนังสตังตุตัวจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตมนุสาเวสุงจาตุมหาริกานังเทวนังสตังตุตัว ดาวติงสาเทวาสัตมนุสาเวสุงดาวติงสานังหิวนังสันตังตุตุวันยามาเทวาสัตมนุสาเวสุงยามนังเทวนังสันตังตุตุวันดุจิตาเทวาสัตมนุสาเวสุงดุจิตานังหิวนังสันตังตุตุวันนิมานุรติเทวันสัตมนิมานุรตินังเทวานังสัตตังตุตวะปริมสวัติเทวาสัตมุปริมสวัตินังเทวานังสัตตังสุตวะพรหมปริสัจฉานเทวาสัตมนุสาเวสุงพรหมปริสัจฉานังเทวานังสัตตังตุตวะพรหมปริหิตาเทวาสัตมนุสาเวสุงพรหมปรหิตานังเทวานังสัตตังตุตวะมหาพรหมเทวาสัตมนุสาเวสุงมหาพรหมนังเทวนังสัตตังตุตุวะปริตาภาเทวาสัตมนุสาเวสุงปริตาภานังเทวนังสัตตังตุตุวะอัปปมานาภาเทวาสัตมนุสาเวสุงอัปปมานาภานังเทวนังสัตตังตุตุวะอาปัสรานิวาสัตมนุสาเวสุงอาปัสรานังเทวนังสัตตังตุตุวะปริตสุภาเทวาสัตมนุสาเวสุงปริตสุภานังเทวนังสัตตังตุตุวะอัปมาณสุภาเทวาสัตมนุสาเวสุงอัปมาณสุภานังเทวนังสัตตังตุตุวะสุปกินหกาเทวาสัตมนุสาเวสุสุปกินหากานังเทวนังสัตตังสุตุวะเวหปราเทวาสัตมนุสาเวสุเวหปรานังเทวนังสัตตังสุตุวะอวิหาเทวาสัตมนุสาเวสุอวิหานังเทวนังสัตตังสุตุวะอัตปาเทวาสัตมนุสาเวสุอาตปานังเทวานังสัตตังตุตวะสุทัสสะเทวาสัตมนุสาเวสุงสุทัสสะนังเทวานังสัตตังตุตวะสุทัสสีเทวาสัตมนุสาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสัตตังตุตวะอากนิตกาเทวาสัตมนุสาเวสุงอิตัมปะกวาตาหารณสิยังหิสิปัตเนมิกทาเยอนุตรังธัมมจักังวติตังอัปติวติยังสมณีนวาพรหมณีนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมนวาเกนิจิวาลูกัสมินติอิติหะเตนเนนเตนมุเรนยาวพรหมลูกาสถูอภุกจิอัญญะทัสสะจิลูกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมเวทิอัปมานุจะอุลาโลอุปัสโสลูกิปาตุระหูสินติติกัมเทวนังเทวานุภาวังนาตะคูปะกวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตภูกุณันยูอัญญาสิวัตภูกุณันยูวะอิติหิตังอายสมตุกุณัญญาสะอัญญากุณันยูวะสเววนามังอะหูสินติธัมมจักปวัตนสุตังนิติตังอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณวิญญาณพระนามรูปังนามรูปังสังขารสังขารปัจจนาภัสสุภัสสเวทนาเวทนาเวทนาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานปานปัญญาอุปวันชาติชาติปัจจยาชรามรณังสุขะปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตาสังเกวันสุขสันสมุทิโยหุติวิชาดุสิสุรังโลตสังขารโลตุสังขารนิโรธาวิญญาณิโรตวิญญาณิโรตนามรูปนิโรตนามรูปนิโรตรายตนะโลตสัตระตนปัสสานิโรตปัสสานิโรตเวทนานิโรตเวทนานิโรตตัณหานิโรตตัณหานิโรธา อุปาทุปันภวนิโรธมุนรูตาจารินิโรธชาตินิโรธานทิรามรณังสู่กับปริเทวทุกขนุนิโรชันติเอเมตัสสะเกวันทุกขนิโรธูติพหูเทวามนุสสาจะมังคลาเนียจินตยุงอากังมนาโสธานังลูหิมังคระมุตมังเสวนาบาลนังปณิธานจะเสวนาปูชาจะปูชนียเอตมังกระมุตมังปฏิรูปเทสวาโสจะปูเพยจะปุญตานตสมาปณิจะเอตมังกระมุตมังภาวสจันจะสิปัญจะวินัยุจะสุสิกิตัวสุภาสิตาจะวาจะเอตมังกระมุตมังมาตาปิตุมดานังพุทธารัสสังกังโออันนากุลาจะกรรมันตาเอตมังครมุตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังฆูอันวัชานิกรรมนิเอตมังครมุตมังอัลติวิลติปาปามัจจปานาจะสัญญมูอาปมาทูจะธรรมิเอตมังครมุตมังคารวูจะนิวาตูจะสันตุทีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมสุวรรณังเอตมังกรมุตมังอันตีจะสุวจะสตาสุมนานันจะตังกาเลธรรมสังกชัยตมังกรมุตมังตะปูจะพระมจริยะยะสังพานสัจจิกยะตมังกรมุตมังพุทธสลูกธรรมเมจิตังยัตสนิกัมปติอาโสกังวิราชังเขมังเอตมังกรมุตมังเอตาติสานตุวันสัพพัตตปราจิตาอภัตโสทิงคัจฉันติตันเตสังมังคลมุตมันติมหามังคลตุตังญาณีตภูตานสมากตานิภุมมังเกสเปภูตาสุมนาปวันโทภิสกัจจสุนันตสมัยภูตานิสเมนุสัพเพเมตังกะลูตมนุสยาไม่ชายทิวาจรตูจารันติเยมริงตัสมาเนรคณะปมาตายังกินวิตังนิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังอดีตัยธรรมบุเตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตูยังวิรากังมาตังปณีตังยัตถะจกาสากิมิสมัยโตนะเตนะธัมมิสมาธิธัมมิธัมเมระตนังปณีตังเหเตนะสัจเจนะสุวัติหูตูยัมพุทธังเสทูมบริวันเยสุจิงสมาธิมานันตริกันมุสมาธินาเตนะสมูนเวจติธัมมิธัมเมระตนังปณีตังเหเตนะสัจเจนะสุวัติหูตูเยปุคคลานสตังปสัทธานจัตตาริตานิยุคคานิอุนติเตนไงดิธรรมสังเกตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตูเยสุภยุตามนัสสะเนนิกามิโนคูตมัสสะสนัมมิเตปฏิปตามตังวิคัลธามุทานิพุทติงปุจมานายธรรมิสังเกตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตูยะทินทะคีโลปทวิงสิโตสิยันตุปวาเตพิยสัมปกัมปิโยตดูปมังสัพพุริสังวทามิโยอริยสันเวทมิสังนังบณีตังเอเตนะสันเจนสุวัติหูตูเยอริยสัจจานิวิภาวยันติกัมปิรปัญญสุติตังกินจาปิเตหูเตปุสัพพมันตรานะเตภวังอัตมมานิยันติธรรมิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหูตูสหวัตสตตสัมปทานติยัสธรรมจิตาปวันติสกายทิฏฐิวิจิกิจนะสีลปตังวาปิยทัตติกินจตุหปายีสมุตตุชาปิธานานิยปปุกะตุงหิธรรมิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหูตูกินจาปิสุงกัมกลูนปาปกังกายวาจาปิพระโพโสนสัพพตาสัมมิสังเฆรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตูวันนับคุมเพธาบุหิมานมาเซปัตมาสมิงกิมเหตุมังธรรมวรังเทสินิพพานะขามิงปรมังหิตายธรรมบุเตรัตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนสุวัติหุนตุวรูรัญญุรทุราโรอนุตรุธรรมุรังธรรมพุทธิรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนสุวัติหุนตุหีนังปุรานังนวังนติสัมวังรัตตายเกภวสมิงเตกินัมพีชาอวิรุณิชันธานิพันธิรายทายัมปติปวิธรรมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนสุวัติหุนตุญาณิพุทธานิสมังตานิภูมังเกตาตังเทมุสมังพุทธังนมัสสามสุวรรณญาณิพุทธานิสมังตานิภูมังเกตาตังเทมุสพุทธังธัมมังมัสสามสุวัติหุนตุญาณิพุทธานิสมังตานิภูมังเกตาตังเทวมนุสพุทธังสังฆังนมัสสามสุวัติหุนตุกรณีมตกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสังโกจูจะสุจูจะสุวโจสมุทุนติมณีสันตุสโกจะสุปโรจะปกิโจจะสันุกวุติยันตินริโยจะนิปโกจะปะปุกุเลโสนะจะกุทังสมาจะเลกินจะเยนวิญญูปะเรวะตะยุงกินุวะเคมิโสเอตาปุนตุกิเอตาเยเกจิปานะภูตาวัดวรวันวัดเสสานหิงขวเยมันตาวามจิมาราตการุกทุรจิตาวเยจติตาเยจทุเรวสันติวิทุเรภูตาวะสัมเวสีวาสัพเพตาปวันสุขีตันตานาปรูปรังนิกุเพรนธิมัญเยนกตานจิมิยาโลตนปฏิฆาสัญญานานยมันยสรุกมิจัยมาตายะทานยังปุตังหิวสาเองกปุตตมนุระเขวามิสัมปพุทเตสุมนาสัมภวเยงปริมาณังเมตันสัมปรูกัสมิมนาสัมภวเยงปริมาณังอุทังอดูจิตินยันจะสัมปทังเวรังสัพพังติทันจรังนิสิโนวาสยนุยาวตัสวิกัตมิทูเอตังสติงติตายพระมเมตังวิหารังอิธมาอุทิตินจันปะกัมมสิรวารัสเนนสัมปนุกาเมสุวินัยเคทังนิชาตุขปัสสยังปุณณเรตินติกรณียเมตสุตังวิลูปังเคหิเมเมตังเมตังโกดัมเกจาปะริเกหิเมเมตังเมตังหิเมจรุเมเมตังภูปะเทอิเมมามังปาตะโกหิงสิมามังหิงสิติปาตะโกมามังจตุปโตหิงสิมามังสัมเวตาสัมเวปนาสัมเวพุทธะสัมเวปทรามากินจิปาปะมากัมมะปะมะโนพุทโธอาปะมาโนธัมโมปะมันสังโฆปะมานวันตานิสิริงสัพพัญญวิจิกาสัตตปฏิอุณณาภิสรปุมุติกังกตามิลังคากตาเมปริตาปฏิกมันภูตานิโสหังนโมภควตุนโมสัตนังสัมมาสัมพุทธานังดุเทตังเอกราชาริสุนทุสติปตังเยปรมนาเวทกุสัพพะเมเตเมนโมเตจมังปาริมันมัตภูติมดโพธิโมนโมมุติยมังโสปริตังกุตโมโรจรติเอสนานอาเปยตยันกุมกัลชาลิสปิวนรติงเยปรมนาเวตกุสัพพะเมเตมินโมเตจมังปาริมัตตมุนมัตตปุริโมติมังโมมุติยามังโสปริตังกตุโมลุวาสมกัปปยิตินาทีโลเกสีลกนุนจังหูจังเตนะสัจจะกามิสัจจะกิรมกันสันติปะกาปัตนาสันติปาทาอวัญจนามาตาปิตาจนิคันตาชาตเวตปฏิกมาสหัสเจกเตมหังมหาปจิลิโตสิกิวัชเชเสโสรสากริสานิวตะกังปตุวยธาสิกิสันเจนเมสมุนัทธิเอสาเมสันจัมปาลมินทียะตูหังภกินิอริยาชาติยาชาตุนาปิจานามิสันจิจัมปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสันโสติเตหูตุโสติคัมปัสสาภูชังคูสติสังฆตุนัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติพุทธังคาจตตาปะเรสมาตุเปงกะพุทธังคาสัตเตเตสัมปทสินมุนีนาสัมปทกตาภาวิตาภวริกตาสังวตันเตปินิพพานิโพเอเตนะสุตเตหุตุสัพพทานเอกัสมิงสมยินะโมคคัลลันกะกิลันเนทุกิเตติสวะพุทธังเค สัตตเตเตจะตังพินันทิตวรูคามุจิงสุตังเฮเตนะสัสุติเตนทุสปันธามเอกทานธรรมราชาปิเคลันเยนาปิปิริตูจุนทะเตรินตัญญปนาเปตวนสาตรังสัมมุติตูจาภาธาตัมหาวุธาติธานสุเอเตสัสุเตหูทุสปันธามปหินาเตจาภาธาตินันนัมปิเมสินังมคาตังกิเลสวัปตานุปติธรรมตังเอเตนะสันโสติเตหูตุสัพพทายันทุนิมิตังอวมังคลัญจโยจามนโปสกุณัสโตปปะกะหูทุสุติปนังกันตังพุทธานุภาวินังวินาสเมนตุยันทุนิมิตังอวมังคลัญจโยจามนโปสกุณัสโตปปะกะหูทุสุปินังกันตังธรรมานุภาเวนะสเมนตุยันตุมีตังอวมังคลัญจโยจามนโปสกุณัสสะโตปะปะคะหูทุสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุวิปัสสิสนมัตตุจักขุมันตัสสมันโตสิขิสเปนมันหุสัมปปุฏฐะเวสภูตมัตตุนันตกาสมัตตุกกุสันตมารเสนปนโกนะกมนะสมัตตุปรมนะสวุติมันโตกาสปานมัตตุวิปุณุสัสสปฏิอังคีสมัตตุสังฆพุทธัสสริมัตโตโยยมังธัมมมะเถสะสัพพทุกขังเยจาปินิพุทธาโลเกยถาพุทธังวิปัสสิสงเตจนะปิสุนะมันตาวิตสารตายตังเทมนุสานังยังมัตวิชาจรณสมณมหัตตังวิตังสารวิชาจรณสมณังพุทธังวันธัมมกุฏมันติเอเตจัญเยจะสมุทนิกสัตตกุณสัพเพปุทธัสสะสัพเพปุทธัสสะสัพเพปุทธัสสะสัพเพสัพเพปุทธัสสะสัพเพสัพเพสัพเพสัพเพเตปฏิสัมสัพพันธานมุทังสินาตานาตันเตปฏิสัมสุวิสารพรหมจังกังปวันเตนโลกแก่ไปเตนสิติปัญจันทราพยามาปภานสุปภานสัพเพเตมุนีกุญจรพุทธัสสะปัญญุสัพเพกินาสวัชินมาปปามหาเตจามาปจมาปรามหากาลิกาเตราสัพเพสันกุกะวาติปานัฏฐาปฏิตาจตานาเลนาจะปานินังคติบันทุมาสาจาเธอนาจัยเตสินุตเตวกัตลุงสัพเพเตปรายนาเตสังสิรสัพพิวันธามิปุริสุตเมวจะสามนาสาเจวันธามิเตทากเตสยเนสเนธาเนธรรมเนจาปิสัพพทานทางกุเกนรักกันบุธาสันติกรันตวังเตหิตวังรักกิตุสันตุมุตุจะสัพพเยนจะสัพปรูกวินิมุตุอัปสันตาปวจิตุสัมปเวรมติกันโตนิพุตุจตุวังภวเตสังสัจเจนสิเลนคันตินมิตาปริณจเตปิตุมเหนุรกันตุอลูเคเยนสุเคนจาปุรัติมัติมังหิสาภาเกสันติภูตามิเตปิตุมเหนุรกันตุโรคเยนสุเคนจาทักกินาสมิงทิสาภะเกสันติเทวามิติกาเตปิตุมเหนุรคันตุรุกิเยนสุเคนจาปัจจิมาสมิงทิสาภะเกสันตินาคามิติกาเตปิตุมเหนุรคันตุรุกิเยนสุเคนจาอุตรสมิงทิสาภะเกสันติยักษามิกาเตปิตุมเหนุรคันตุรุกิเยนสุเคนจาปุราติมาติสังทัตระทูทักกินเนนวิรุณกูปัจจิเมนวิรุปกูกูเวโรตรังติสังจัตตารุเตมหาราชาลูกปาลายาสัสินุเตปิตุมเหหนุรกันตุอรุขเยนสุเคนจาอากาสัทธานบุมทาเทวนาคามิติกาเตปิตุมเหนุรกันตุอรูเคเยนะสุเคนะจาปุรติมาติสังตตะโรทักกิเนวิลุงกปัจจิเมวิลุปกุเวโลตรังเตจตารุเตมหาราชาโลกปะลาสเตปิตุมเหนุรกันตุอรูเคเยนะสุเคนะจาอากาสัทธาจะภุมมทาเทวานะคามิเตปิตุมเหนุรกันตุอรูเคเยนะสุเคนะจานัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังมุรังเอเตนะสันรุติเตสัพพทานัตถิเมสรณังมุเมสังเอเตนะเฉยมังคลังนัตถิเมสรณังสังโฆเมสังเอเตสันรุติเตเฉยมังคลังยังกินจิรตนังโลเก วิชติวิวิทังปุตุรุังพุทธสมังนันทิตาสมาโสติภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิชติวิทังปุตุรุังธรรมสมังนันทิตาสมาโสติภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิชติวิทังปุตุรุังสังฆสมังนันทิตาสมาโสติภวันตุเตอาทิอุณสวิเชยุนโมโลเกนุตโรสปัสตัยตตัญตังตุกนาหิเทวเตปริวะเชราชาตันเดมนุเสปุเกปิยเคนาเควิเสปุเตอกรมเลสปัสมะมรณมุโตทัพเปตุวะกาลมลิตังตัสเสวานุภาเวหุตุเตโวสกิยตาสุตาสีรังสมาทายธรรมจริตังเจเลตัสเสวานุภาเวนุตุเตโวสุขีสัตตาตัสสีรังสมาทายธรรมังสุจริตังจเลตัสเสวานุภาเวนุตุเตวะทุกขีตาลีตังจินติตังปูชังธารณะวัตนังคุลุงปะเลสังเทสนังสุตวัตสะอายุปวัตติสักกตุวะพุทธรัตนังโอสถังตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเจนะโสตินะสันตุปันวะสัพเพทุกขาวูปัสเมนุเตสังกตุวันธรรมรัตนังโอสถังอุตมังหุรังปริระหุสมังธรรมเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตุวันสัพเพพยาวูปัสเมนุเตสังกตุวันสังขรัตนังโอสถังตมังวรังอาวุนายังปาวุนายังสังคเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตุวันสัพเพโรคาวูปัสเมนุเตเทสจังเทวมนุสานังกตุกังกิติกาลสังหิรังสัพพิยาธิวินาสันตุเอกตุวิจตุปัญจชะตถายาวตุกันชีวิตานังตันตุเตชีวิตานังตันอายุวันังสุขังบาลังชีวิตานังบาเมหุตุเตอสุขีชีวิตานังชีวตตุวะโอสตังตมังหุรังสิรังทุกังนาเสติเทสจังหันมุตมังตัสมะกรายกัญญานังนิจยังสัมปรายนังปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทังที่ปานินังอิมินาชีวิตนิดุมากังเกงภวิสติทีกายุกาสตานตุสุขิตานตุสัพพทาโยโสทัฏฐาทิสังกัจจังศีลวันเตวตาทิสุนานาทนังรังชีวิตนังพลังเอวังมิติกาเอสายะติทังปุญญสัมปทาตัสสมาธิราปสังสันติปันติตาคระปุญญาตันติอติอุณหสวิเชยูนิติตูสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพรูโควินาสรุปมาเตภวตุนตรโยสุขีทีขายุกุมภวะอัมพิวานนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายนูนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวนูทุกขังภารังปุรัติมายติสาปุรันนุติทักขินายติสาทักขินุปัจจิมายติปัจจิมายนุติยะอุตราติยะอุตรานุปรมหิตสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพพุทธาสัพเพปุคราสัพเพอัตถภาวะปริยาสปนาสัพเพอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพริยาสัพเพนริยาสัพเพเทวาสัพเพปรมสัพเพสัพเพสเปวินิพังสิเพนกตาสเปปิสาสัพเพสเปกตาสเปกันตาสเปกินรนรสเปกันตาสเปนังคาสเปยาตกาสเปยาตกาสจิตกาสัญญูสัญญูสเปเตเวราหุนตุปยาปชานตุนิการุสุกิอาตานังปริหารันตุสเปเตรูคาหุนตุสัพเพเตทิกายุการสัพเพเตสัพสัมปติโยสมิจันตุสัพเพอันตรายาเจ้าปัตวาจะวินาสันผู้สัพเพเตสัพทุคาปมุญจันตุสัพเพเตรัตสัมปติโตมาวิคันตุสัพเพเตกรรมสกังกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกัญญาณังวะปาปกังวะตัสสทายาทาภวิสันติทุกขตุทุกขทานันหิวทันติพุทธานะหิเวเรนะเวรานิสมันติทางกุทาจนังอเวเรนะจะสัมมันติ เอสันธรรมโมสันนันตโนพุทโธพุทธังรังสาธรรมโมธัมมังรังสาสังโฆสังฆังพุทโธพุทธังรังธรรมโมธัมมังรังสังโฆพุทโธพุทธังกันนาธรรมโมธัมมังกันนาสังโฆสังฆังอายุวโนสุขังบาลังปวันตุเตนาสาเปเสปรัวกังปริปตังปริคันตังมัจจุราชานุปัสสติมัจจุราชานุปัสสติสุญญตุลูกังอเวคสุสัพพิสัตตานสันทานสันหตานุติจริงอุวัจจะอิวังมัจจุตรูสิยาเอวังลูกังอเวคันตังมัจจุราชานุปัสสติอิมังสัจวาจังอธิธาเมทุติยัมปิมังสัจวาจังอธิธาเมตติยัมปิมังสัจวาจังอธิธาเมโยทันเดนะทันเดสุปตุเทสุตุสทสันมัญญตรังฐานังขิปเมวนิคัจจติเวทนังพลุสังชานิงสรีระสุเพทนังขลุกังวาปิอาภาทังจิตตะเคปังวะปาปุเนราชตุวะปัสสังภคานังวทารุณังปริจยังหุยาตินังภูคานังวะปะพังคุณังอัตวะสังขรานิอาคิณตาติปาวะโกกายัสเพธาทุปัญโยนิเลยังสุปปัจจติอันธรานิภิกเวหมันตยามิวะขยวยธรรมสังฆาราปมาเทนะสัมปะเทธาติยังตถาคตสัพพจิมาวาจาอุทิตังโกเตนภควตาชานตาปัสสตารตาสมุวัฏฐันปาติมุขังติคาถาหิขันติปรมังตะโปติติขามนิพพานังปรมังทันพุทธานิปปจิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังเหตยันโตสัพพะปัจจการนังกุศลสุปสัมปทาสจิตประโยชน์ทัพนังเอตังพุทธานุศาสนังอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเคจะสังวรูมตันยุตาจะพัตตสมิงปันตันจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายุคุเอตังพุทธานุศาสนังติเอวเมสุตังเหกังสมยังภควานสาวุติยังหิรติเชตวเนนาปินิกัสสะอารามเมยัตระโกภควะภิกขุมันเตสภิกขุโวติพันันเตสภิกขุวันตุปสุภควะเอตตะวูจาเมตายภิกขเวเจตุมุติยานอาเสวิตายภายุติตาบหุลิกตายะญาณิกตานวัตถุกตานุตตะปริตาสุสมาลตายะเอกาทัสสะนิสังสาปาติกังคากัตเมกัตสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินะปาปะกังตุปินังปัตติมนุสานังปิโยหูติมนุสานังปิโยหูติเทวตารักขันตินาจาคีววิสังวัสตังวากมติตัวตังจิตังสมาธิยติมุกวันนูวิปัสสิตติสัมมุนหูการังกรูติอุตริงปฏิวิจันตุลมลูกุปโคหูติเมตายภิกขเวเจโตมุติยาเสวิตายะขาวิตายปริกตะญาณิกตะวัตถุกตานุตตปริตาสุสัมมาลทายะอิกันทัสสะนิสังสาปาติกังคังกตเมกัตสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินัมปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยหูติอมนุสานังปิโยหูติเทวตารักขันตินาจากิววิสังสตังวกมติตุวตังจิตังสมาธิมุกวันโนวิปัสสิตติยสัมมุนโหการังกรุติอุตริงปฏิวิชันตุพมโลกุปโคหูติเมตายภิกขเวเจโตมิสยาสวิตาภาวิตาปุริกตาญาณิกตาวัตถุกตานุตตปริตาสุสมาลทายะอิเมกาทัสสะนิสังสาปาติกังคานติอิธัมมวุจะปะกวาธัมมนาเตภิกขุภควโตภาติตังปินันทุนติมัสสิมิงบัน เอปิคูวัตุภาจังพินันทุนเมตานิสังสุตตปาทุนิติตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยัสวัตโกภรวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกหูตุสัพพทาทุกขรูกัมยุวิราโสกาสัตตุจุปัฏฐวันนิการตรายปิวินาสันตุจเตชะสาชยสิทธิธนังลาภังโสทีมภักยังสุขังพลังสิริอายุจวันนูจะภูขังวุฒีชยสวาสัตวัสสาจายุจะชิวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพระเทวตาสัมพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทีมภวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทีมภวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีมภวันตุเตทุกขปตาจนิทุกขังพยปัตตาจะนิพยาสุกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเมสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายันสีรังราคันตุสัพทาภาวนามพิรตาโหนตุกัจฉันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันตเตเชนะระกังพันธามิสัพพสูสุขูพุทธานังอุปาโทสุขาจะธรรมเทศนาสุขาสังคัสสมกิสมกันังทะโบสุขูอติโยสนิมชาจนสัมปโนโสเสโตเถมนุเสวทิวาตปฏิติโจรติมาปฏิจันติมาสันนทูหัตติโยตปฏิชายีตปฏิมนูอาทาสัพพังตปฏิเตสาอลูขยาปรมาลาภาสันตุทีปรมังธนังวิสาสาปรมาญาตินิพพานังปรมังสุขัง การสวดมนต์ที่จบลงไปเป็นการสวดมนต์ที่ทำเสียงให้อย่างน้อย7เสียงซึ่งสอดคล้องกับหลักที่ว่าการที่ดนตรีจะมีผลให้เกิดปีติเกิดความสุขเขาจะต้องทำเสียงอย่างน้อย7เสียงฉะนั้นการสวดมนต์ก็เช่นเดียวกันเมื่อต้องการที่จะสวดให้เกิดปีติต้องสร้างพลังเสียงให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองอย่างน้อยทำเสียงให้อย่างน้อย7เสียงหรือเกิน7เสียงยิ่งดีจะเป็นเหตุให้เกิดปีติเมื่อเกิดปีติก็เกิดความสุขและเป็นเหตุช่วยให้เข้าสมาธิเข้าฌานได้และเป็นเหตุให้เกิดอภิญญาขณะที่สวดมนต์จิตต้องมีปีติหล่อเลี้ยงเมื่อมีปิติมีความสุขถ้าท่านสวดมนต์ด้วยตัวท่านเองถ้าจิตมีปิติมีความสุขหรือเข้าสู่องค์ฌานเมื่อฌานสูงขึ้นไปเสียงก็จะไม่มีแล้วก็เรียกว่าเข้าสมาธิหรือเข้าฌานฉะนั้นเป็นการที่ดีที่สุดท่านต้องตั้งโปรแกรมจิตหรืออธิษฐานตั้งใจว่าจะสวดพระสูตรอะไรแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามโปรแกรมจิตที่ท่านตั้งไว้หรือตามที่ท่านอธิษฐานก็จะเป็นไปตามที่ท่านได้อธิษฐานนั้นทุกประการก็ขอบุญกุศลจงเกิดขึ้นแก่ทุกท่านขอเจริญพรอาตมาภาพพระสิงห์ทนนราสโภวัดวรเชษฐ์ตำบลบ้านป้อมอยู่ในอำเภอเมืองหรืออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเจริญพรให้ทุกท่านได้รับบุญที่เกิดการสวดมนต์นี้ทุกท่านทุกประการเทอญ